Płaci własnej 10%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 14 lipca, minęła 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Służby nie ustają w poszukiwaniach 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. Od godziny przeczesywane są kolejne tereny. Marynarze w Świnoujściu wydobywają niewybuch z czasów II wojny światowej. Jak przebiega akcja, za chwilę opowie nasz reporter. Ekolodzy zachęcają, by dziś wejść do rzeki lub jeziora. W jakim celu? O tym na koniec. O 8:00 policjanci i funkcjonariusze wspierających ich służb mundurowych rozpoczęli kolejny dzień poszukiwań zaginionego Dawida. W środę około północy zaginięcie 5-latka zgłosiła matka chłopca po tym, jak ojciec dziecka nie odwiózł go do niej w umówionym czasie. Z informacji policji wynika, że ojciec Dawida zabrał go z domu w Grodzisku Mazowieckim, a następnie popełnił samobójstwo. Od tego czasu nikt nie widział chłopca. Poszukiwania trwają, mówi Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji. Wśród tych pododdziałów, które dzisiaj będą brały udział w poszukiwaniach, to są m.in. oddział prewencji Komendy Stołecznej Policji oraz wspierające nas służby mundurowe. Funkcjonariuszom pomagają specjalnie wyszkolone psy tropiące. W akcji uczestniczą też drony oraz śmigłowce. W Świnoujściu trwa akcja podnoszenia niewybuchu z czasów II wojny światowej. Marynarze 8. Flotylii Obrony Wybrzeża mają do wydobycia brytyjską lotniczą minę morską zalegającą na głębokości około 6 metrów na skraju toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Na razie Świnoujście jest spokojne, większość mieszkańców i turystów śpi, ale już od wjazdu do miasta widać, że to nie jest zwyczajny dzień. Patrole Straży Pożarnej, Policji czy Straży Miejskiej można spotkać co kilka kilometrów i na trasie prowadzącej do Świnoujścia i w samym mieście. To one zatrzymują kierowców próbujących dostać się na promy pływające między wyspami Wolin i Uznam. Promy nie kursują o poranku właśnie ze względu na akcję saperów. Mina ma aż 400 kg materiału wybuchowego. Świnoujście, Tobiasz Madejski, Radio Szczecin. Teraz za granicę. Za godzinę rozpocznie się tradycyjna defilada w Paryżu z okazji święta 14 lipca. Na polach elizejskich pokażą się żołnierze z kilku państw Unii. Na polach elizejskich będą defilowali nie tylko przedstawiciele różnego rodzaju broni armii francuskiej, od spadochroniarzy i strzelców alpejskich po marynarzy. Nie tylko tak cenieni we Francji za swoją fachowość i poświęcenie strażacy, policjanci i żandarmi. Nie tylko zachwyt będą wzbudzały wielkie brody i ogromne topory saperów Legii Cudzoziemskiej, ale także zobaczyć będzie można otwierających defiladę przedstawicieli armii 9 obok Francji państw tworzących tak zwaną Inicjatywę Europejskich Sił Interwencyjnych. Od Estończyków, Finów i Hiszpanów po Portugalczyków i Brytyjczyków. Te siły powstały w ubiegłym roku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W całej Europie dziesiątki tysięcy osób będą dziś wchodzić do rzeki i jezior, aby zamanifestować swoje zaangażowanie w ich ochronę. Od kilku lat akcja Big Jump prowadzona jest także w Polsce. Chronimy rzeki i ich urzekające piękno dla nas i przyszłych pokoleń, apeluje Jacek Bożek z klubu Gaja. O rzekach wiemy niewiele, temat jest bardzo skomplikowany, zaczyna się gdzieś u źródeł w górach, a kończy nad morzem i przepływa przez cały kraj i wchodzi w to czystość wody, ochrona bioróżnorodności, jakość życia. No i stąd Big Jump, idea europejska, żebyśmy wchodzili do rzek i pojednali się znowu z tymi rzekami. Godzina 15, wchodzimy do rzek, to jest ten moment, w którym jakość życia nabiera innego wymiaru. Organizatorzy zapraszają do wejścia do wody całe rodziny miłośników rzek, kajakarzy, żeglarzy i wędkarzy. Wystarczy zanurzyć w rzece stopy lub dłonie. Na koniec tego serwisu wspomnienie wybitnego artysty. Mija 10. rocznica śmierci Zbigniewa Zapasiewicza. Wielki aktor, reżyser i pedagog zmarł 14 lipca 2009 roku. Zbigniew Zapasiewicz przeszedł do historii polskiego kina i teatru. Ekranowo był związany przede wszystkim z nurtem tak zwanego kina moralnego niepokoju. Stworzył niezapomniane kreacje, m.in. W barwach ochronnych Krzysztofa Zanussiego i Bez znieczulenia Andrzeja Wajdy. Artysta mówił swego czasu w polskim radiu, jak wielkie znaczenie ma dla niego praca aktora. To jest zawód, który traktowany tak, jak ja o nim myślę. On niesłychanie dużo daje w sensie wewnętrznego rozwoju temu człowiekowi, który go wykonuje. Się bardzo wiele poprzez ten zawód nauczyłem o życiu, o ludziach, o stosunku do nich. Kiedy się tyle życiorysów przez siebie przepuściło, to człowiek zaczyna rozumieć motywy najróżniejszych działań ludzkich, najróżniejszych zachowań.

Jak długo jechałeś do nas? No, jakieś niecałkiem dwa autobusy. Tak? Myślałam, że powiesz dwa dni, końmi, pieszo, na rowerze. Dwa autobusy jechałeś. Może i tak być. No to teraz, skoro jesteście tak mniej więcej wyspani, to nastąpi coś, co nazywa się spotkaniem z rozumem, ponieważ poproszę was o to, abyście wymyślili, do czego właściwie człowiekowi potrzebne są wakacje. Tośka. Do odpoczynku. Do? Do... jakby takiego wariactwa, żeby też chwilę nie myśleć o pracy, o szkole, nie wiem. Czesiek, do? Wakacje są też potrzebne dlatego, żeby na przykład, żeby wyjść na podwórko, pooddychać świeżym powietrzem. No tak, 10 miesięcy się nie oddychało, tylko ciężko pracowało, prawda? Właśnie. Świetne dzieci. No to jeszcze głos najmłodszy. Jutro wyjeżdżam, wiesz? Dokąd? Nie, ja jadę tam na wycieczkę na działce, wiesz? A gdzie ta działka jest? Na wiesi. Tędy, później tędy i wbuduję się jak salona. Włącz silnik, żeby się zatrzymać. Dasz radę? Nie wiem. Jak do mnie zadzwonię, to wtedy na pewno przyjedziesz. No, chyba zadzwonię. Co wy na to? Mhm. No, bo takie wakacje to mogłoby być coś. Wakacje na, jak to było? Na wsi. Na wiesi. Ja myślę, że tam, na tej wsi, znaleźlibyśmy mnóstwo bohaterek naszej zagadki. Zaczynamy? Mhm. Podpowiedź numer... jeden. Potocznie zwane są czernicami. W Polsce występują w lasach iglastych, w buczynach, sosnowych borach, dąbrowach, wrzosowiskach, torfowiskach oraz w górach. Nie wiem, jakieś drzewa? Nie, wszystkim? W medycynie ludowej były wykorzystywane już bardzo dawno temu. Nasze babki uważały, że są one naturalnym lekarstwem. Pomagają wtedy, kiedy ktoś ma problem z jelitami albo ma chore oczy. Takie zioła, nie wiem. Bliżej? Już jesteś bliżej. W dawnych czasach leczono nimi także zakażenia tyfus, a nawet polio. Dzisiaj są często składnikiem kosmetyków. Znajdziemy je także w kuchni, zwłaszcza kiedy nadejdzie lato. Czesiek? Coś gdzieś? Dzwoni? Nic? To jak kiedyś uważano, że to lekarstwo, na pewno jakieś zioła, jakieś roślinki. Tak. Poza tym hiszpańscy naukowcy udowodnili niedawno, że bohaterki naszej zagadki pomagają walczyć z otyłością i świetnie sobie z tym radzą. Czyli warzywa? To nie są, ale Tośka zaczęła od drzew, więc jesteś już bliżej. Choć one są niewielkimi, uwaga, to bardzo ważna podpowiedź, owocami. Jabłko? Zbiera się je od czerwca do września, czyli przez całe wakacje. Wy także zbieraliście je nieraz. Tego akurat jestem pewna. Od czerwca do września. Są znakomite. Jako farsz do naleśników, jako dżem. Można je podawać także do placków, omletów. Można zrobić konfitury do herbatki. Jednak zanim wskoczą do waszej buzi, muszą zostać bardzo dokładnie umyte, po to, aby uniknąć chorób także tych pasożytniczych. No to jakieś owocki małe, czyli nie wiem, maliny, porzeczki. Na Ukrainie, we wsi Kukływej, znajduje się pomnik bohaterek naszej zagadki, które, jeżeli już trafią do waszej buzi, uwaga, to natychmiast zmieniają kolor zębów i języka. Jagody. Tośka stawia na? Jagody. Czesiek? Ja? Nie wiem. Ja nie wiem. Nie znam takich owoców, ja nie wiem. A pan Mieczysław Gajda? Te małe kuleczki zawsze rosną w lesie. Mają kolor fioletowy. Co to jest? Czy już wiecie? Manamana. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka klocków Blocki. www.klocki-blocki.pl. Te małe kuleczki zawsze rosną w lesie. Mają kolor fioletowy. Co to jest? Czy już wiecie? A my serdecznie witamy panią Alicję z Krainy Czarów, która nazywa się Lubiszyn. Dzień dobry. Dzień dobry. No to Alicjo, poprosimy cię bardzo serdecznie teraz o to, aby padło to jedno najważniejsze w tym momencie słowo. Jagody. Fanfary poproszę. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Czesio, muszę ci powiedzieć, Alu, że Czesio teraz wziął, napił się soku i buzia zamknięta i nie było fanfar. Teraz solo Czesio, proszę, dla Alicji. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Alicjo, zaakceptowane? Tak. Może być? A tak. Czy wiesz może, czy jagody chronią coś w człowieku? Oczy. Chronią oczy, świetnie. Chronią serce, poprawiają pamięć. Zapobiegają, o tutaj mama pewnie to usłyszy, przedwczesnemu starzeniu się. Takie to bogactwo znajduje się w tej jednej maleńkiej kuleczce. A jeżeli tych kuleczek będzie więcej, to i lepiej. Alicjo, bardzo ci dziękujemy. To jeszcze zapytam może tak, czy gdzieś w zasięgu wzroku masz las? Tak. A do tego lasu chadzasz? Tak. A jagody zbierasz? Tak. No to najpierw, zanim skoczą do twojej buzi, dokładnie je umyj, dobrze? Dobrze. Serdecznie cię pozdrawiamy. A wy do czego byście dodali jagód? Do naleśników. Mhm, już? Nie wiem, lubię bardzo dżemy takie z owoców. Galaretki. Właśnie. Konfitury, tak? Dobrze? No. Ja tak samo. Lody jagodowe. Powiem wam w tajemnicy, że niekiedy jak wyskakuję z zagadkowego studia, to jadę wprost do mojej ulubionej lodziarni i tam już sami wiecie, co jest. Mój kolega takie, ja też. Mój kolega takie lody jadł już. Twój kolega, a ty nie? Nie. To kiedyś cię muszę zabrać. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. W mojej lewej dłoni trzymam Przeplatalińscy. Przeplatalińscy. Taki tytuł. Książkę tę napisała Maria Dek. Co widzicie? Widzę jabłko, które chyba służy za czapkę. No właśnie. Właśnie, takie poplątane ręce. Poplątanie z pomieszaniem, ale jest w tym pewien zamysł. Książkę tę wymyśliła i przepięknie zilustrowała Maria Dek. Dosyć duża ta książka jest, prawda? Ma kartonowe strony, ma zaokrąglone brzegi. Dla dzieci. A właśnie, żeby dzieci, które śpią z książką w objęciach, bo ja kiedyś zapytałam, do czego człowiekowi potrzebne są książki. I usłyszałam od 3-latka do pitulania, bo jak mama zasypia razem ze mną, to czyta i pitula. Jak mama czyta, to pitula, to chyba tak było. Słuchajcie, i otwieram tę książkę i wiecie, co się ze mną dzieje? Co? No dzieckiem już nie jestem. No nie. Zaczynam się świetnie bawić. A z jakiego to powodu? Ano z takiego, zobaczcie, że każda strona jest podzielona na części 3, tak? Ojeju. W poziomie, wyobraźmy sobie, jakby kartka, taka duża kartka była podzielona na 3 części i teraz w zależności od tego, ile tych stron odwrócimy, to takie teksty nam się układają, a układają się one w niezwykle śmieszny sposób. Po lewej stronie, a po prawej rysunki układają się w niezwykle zabawny sposób. I możemy na przykład mieć taką opowieść. Wielki pan Jabłko zjada z apetytem 159 wiśni razem z pestkami. A przypadkowo sobie odwrócę stronę tak. I na przykład wychodzi mi dziarski Henryk, niechętnie szoruje dziką naturę. A tak naprawdę powinien swoje kolana. Albo na przykład mamy... Markotna Ola kleci ze śmieci dom dla skrzatów. Czyli zupełnie są to historie, zdania nie z tej opowieści. One się mieszają, plączą się rysunki i naprawdę może to być odkrywcze, zabawne i kreatywne. A powiem wam, że nie jest łatwo wymyślić coś, czego nigdy nie było. No ja tak. Takiej książki nigdy nie widziałam i serdecznie gratuluję pani Marii tego pomysłu i znakomitej realizacji tego pomysłu. Bo to też bardzo ważne, żeby kończyć to, co przyjdzie nam do głowy, tak? Żeby kończyć tę pracę, żeby coś pięknego z tego wynikało. Czesiek, podoba ci się ta książka? Bardzo ładna. Tak? A masz młodsze rodzeństwo? Mam. A jak na imię to rodzeństwo ma? Mój brat ma na imię Mietek. Mietek i Mieczysław i Czesław. Ale rodzice mieli piękne pomysły. No. Tosiu, a ty masz siostrę? Mam młodszą. Na imię ma jak? Noemi. Przepięknie. Myślę, że ta książka jest adresowana do Mietka, Czesia, Noemi, Tosi. Mama też chętnie by ją wzięła do ręki. Babcia i dziadek także. Myślę, że każdy. Bo to jest naprawdę świetna zabawa. No i przepiękne ilustracje. Odkładamy, polecamy bardzo, bardzo serdecznie. A teraz zabieram was wszystkich nad Wisłę. To taka niewielka gra. Zobaczcie. Wisła, rzeka, świat wokół nas. Gra edukacyjna. No, niby nic wielkiego się tu nie zdarza. Bo to jest taka gra, że musimy tak odkrywać po kolei karty i szukać par. Takie same muszą być ilustracje. Znacie tę grę na pewno. Tak, jak to ktoś, no pewnie właśnie. Są te memory. No coś takiego, dokładnie tak. Jeżeli będzie para, wtedy im więcej par, tym szybciej wygrywamy. Po prostu, w skrócie mówiąc. Ale wiecie, co mnie w tej grze zachwyciło? Po pierwsze wykonanie, bo jest niezwykle precyzyjne, estetyczne. Dokładnie jest to wykonane i na przykład dowiedziałam się, że w naszej Wiśle pływa ryba, która nazywa się certa. Certa? Certa. Nie słyszałam o takiej rybie. Ja również, że rośnie na przykład rdest szczawiolistny i jest on bardzo ładnie tu narysowany. Dowiedziałam się także, że pływa ryba brzana pospolita. Latają ptaki, które nazywają się siweczki rzeczne. Jeszcze to jest ciekawe. Bluszczyk kurdybanek rośnie sobie i zachwyca fioletowymi kwiatkami. No i wędruje mewa śmieszka. To już pewnie te mewy poznaliście. W Warszawie przy brzegach Wisły mieszka ponad 200 gatunków ptaków. Dużo czy mało? Bardzo dużo. Co ciekawe, duża ich część nie gniazduje na drzewach, lecz na ziemi. Dotyczy to w szczególności rzadkich gatunków mew i rybit, w które wygrzebują dla swoich gniazd niewielkie dołki. Oczywiście w piasku trzeba bardzo uważać, aby niechcący ich nie zniszczyć. Poza ptakami nad Wisłą często w samym centrum miasta żyją na przykład bobry, wydry czy łosie. Co ciekawe, brzegi Wisły to też miejsce dziczenia, czyli życia na dziko. Wielu zaskakujących gatunków, jak na przykład, tu będą rośliny, pomidorów. których całe skrzynki można zbierać wzdłuż brzegów tej rzeki późnym latem. Królowa polskich rzek to jedna z ostatnich dużych roztokowych rzek Europy. Nad Wisłą, na terenie stolicy, są nieregulowane miejsca, gdzie rzeka sama kształtuje swoje brzegi. Tworzy mnóstwo piaszczystych wysp, odnóg, wysokich skarp. Wow. W tych skarpach także mieszkają ptaki. Na przykład jeden z najpiękniejszych ptaków w tym rejonie, kolorowy, miniaturowy zimorodek. Kiedy zobaczycie, jak zimorodek fruwa sobie nad taflą wody, to możecie być pewni. Ten zimorodek poluje na obiad, a zazwyczaj tym obiadem są maleńkie rybki. A kiedy już zachwycicie się rzeką, ptakami i całą wyjątkową przyrodą, to zaproszę Was na spacer, bo właśnie dzisiaj, za nieco ponad godzinę, na rynku Nowego Miasta w Warszawie będzie można zobaczyć artystów 4. Międzynarodowego Festiwalu Ulicznych Teatrów Lalkowych Lalka na scenie. Piosenka wyrosła z miłości. Z miłości wyrósł także projekt Brave Kids, który nazywany jest najpiękniejszym projektem świata. A dokładnie tydzień temu gościliśmy we Wrocławiu, gdzie mieliśmy szansę zobaczyć przepiękny finał tego projektu. A wzięły w nim udział dzieci m.in. z Aleppo, ze Strefy Gazy, z okolic Donbasu i innych poranionych wojną i zamieszkami miejsc. I te dzieci napisały przepiękne listy do nas, dorosłych, do ludzi, którzy mogą coś na tym świecie zmienić. Przynajmniej te dzieci w to wierzą. Ja te listy dzisiaj mam. Przywiozłam je z Wrocławia, abyśmy i my w naszym zagadkowym studiu mogli posłuchać głosu odważnych dzieci świata. Mam na imię Kamila i wierzę w dobro. Czy wiesz, co to znaczy być przegranym? okradzionym ze wszystkich sukcesów i porażek? Trzeba szukać dzień po dniu tego, co przynosi dobro. Mam na imię Seba i jestem Gruzinem, co znaczy, że jestem Europejczykiem. Wokół mnie jest teraz więzienie, sawanna smutku. Mam na imię Edgar i powiem ci. Nigdy nie zapomnij, kim chcesz być. To ważniejsze niż zasady, chaos i porządek. Pamiętaj, na początku jest najważniejsze pytanie, kim ty chcesz być. Mam na imię Wakto. Dla mnie najważniejsze jest to, abyśmy wszyscy byli razem. Wchodzę na scenę i chcę śpiewać. I marzę o tym, aby moja ojczyzna była najlepszym krajem. Mam na imię Madhar. I obiecuję sobie zmienić ten świat. W imię Boga, którym jest sam, tego, o którym dorośli powiedzieli, że jest dla nas, nasz i z nami. Boże, możesz mi powiedzieć, gdzie jest to nasze miejsce? Bo ja wiem, dlaczego ty nic nie mówisz. I wiem, że nie ma znaczenia to, co stanie się na końcu, bo wokół nas wciąż jest człowieczeństwo. Walsinia, tak przepięknie zagrana przez Krzysztofa Pełecha i Jaremek Licha. No to jest taki duet marzeń. Każdy chyba ma swój ulubiony instrument, prawda? Mhm. Jaki? Tak. Ja mam fortepian. Czesiek? Ma czy nie ma? Mam. Jaki, Czesiu? Gitarę. Ja też. Andreas Segovia powiedział kiedyś, że gitara to jest, taka maleńka gitara to jest tak jak cała orkiestra, bo te 6 strun jest w stanie wzbudzić takie niesamowite dźwięki. No i w gitarze można się zakochać, oj można. Tośka, ile masz lat? Ja 10, dokładnie, prawie. Dokładnie, miałam 10 lat, kiedy się zakochałam w gitarze. Wcale nie w chłopaku, który na niej grał. Moi drodzy, a ja teraz poproszę fanfary raz jeszcze głośno. Serdecznie witamy w naszym studiu ludzi, którym niestraszne górskie szczyty, pustynne piaski, głębokie jeziora, stepy, wertepy, no i zawieruchy. Kim te osoby mogą być, drodzy państwo? Podróżnikami. Witam podróżników, ludzi wielkiej pasji, Hannę Borę i Jacka Śledzińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Takie głosy radiowe. Jak długo człowiek może być w podróży, Tosia? Może być i całe życie, tak naprawdę. No właściwie, to filozoficzna odpowiedź. Życie to podróż, no nie wiem. Tosiu, skoro ty w wieku 10 lat wiesz takie rzeczy, to ty już wszystko wiesz. Czesiu, zgłaszasz się, czy mi się wydaje? Nie. Okej, to tylko paluszek powędrował w górę. Jak długo trwała wasza podróż? Ponad 3 lata. Aha. Czy wy jeszcze potraficie spać we własnym łóżku? Przyzwyczajamy się do tego. Chociaż trzeba przyznać, że większość tego czasu spaliśmy w naszym samochodzie, więc i w namiocie, więc faktycznie takie łóżko komfortowe we własnym domu jest odmianą. Natomiast myślę, że no, przyzwyczajamy się powoli, nie jest źle. Jest marzec 2016 rok. Hania, Jacek wyruszają na podbój świata. 30 krajów. Dzisiaj już to wiemy, że udało wam się dotrzeć do 30 krajów. Krajów, w których najdziwniejszych miejscach przyszło wam mieszkać, zasypiać, żyć. Takim najdziwniejszym miejscem i z pewnej strony też najpiękniejszym, no to na pewno był mongolski step. Ponieważ to jest miejsce zupełnie wyjątkowe. Przede wszystkim przez to, że jestem bardzo niewielu ludzi i właściwie człowiek ma wrażenie, że jest sam na sam z naturą. Do tego od czasu do czasu przebiega stado wielbłądów. Także no, naprawdę tam jest, to jest niesamowite miejsce. Ja niesamowicie bym się bała, jakbym mieszkała w jakiejś jurcie czy namiocie i przebiegałyby wielbłądy. Ja to też. Niesamowicie bym się bała. Jacku, kiedy ty rano podczas tej fenomenalnej podróży otwierałeś swoje oczy, to który widok został w twoim sercu na dłużej? Myślę, że Gwatemala i widok na jezioro Atitlan. Spaliśmy tam w naszym samochodzie i rano otwieraliśmy nasz bagażnik. Był tak zaparkowany, że można było z niego właśnie widzieć to jezioro, a tuż za nim były szczyty wulkanów, z czego jeden Fuego wybuchał, więc był, bo jest aktywny cały czas, więc mogliśmy obserwować przepiękne jezioro. Niektórzy twierdzą, że jest to najpiękniejsze jezioro świata, plus wybuchający wulkan, także to było naprawdę magiczne. To jesteście nieźli, tu wielbłądy przebiegają, tu wulkany wybuchają, a wy spokojnie o tym opowiadacie. Widoczki. Ja się nie czuję zachęcona, ale idźmy dalej. No to myślę sobie, że czy to jezioro, to jezioro, po którym pływają łodzie, gdzie wioślarze podnoszą jedną z nóg wysoko, wysoko? Nie, to w Birmie. To w Birmie jest. No co to za cyrkowcy? Inle Lake. Słucham? Co to za cyrkowcy? To są rybacy, chociaż trzeba przyznać, że teraz jest to głównie atrakcja turystyczna. Choć zdarzyło nam się, pływając po tym jeziorze, zobaczyć prawdziwych rybaków w ten sposób łowiących. Natomiast no, w większości to już po prostu troszeczkę ten sposób łowienia ryb odchodzi. Staje się tradycją i atrakcją turystyczną. Natomiast samo w sobie jest bardzo efektowne. Właśnie, jak to wygląda, powiedzmy? Spróbujmy sobie wyobrazić. No to łowienie ryb bez tej jednej nogi. Mamy opowiedzieć, tak? No pewnie, to rady że się skupiamy i wyobrażamy. Dobra, to powiem. No radio to teatr wyobraźni, to bardzo dobry trop. Polega to na tym, że rybak staje na samym przodzie łodzi, dosłownie na ostatnim fragmencie, gdzie można stanąć. Staje na jednej nodze, drugą unosi w powietrze, jednocześnie przytrzymując swoją sieć rybacką. Znaczy taki ogromny kosz właściwie, to nie jest sieć, to jest taki kosz wiklinowy. No i w ten sposób, zanurzając go w wodzie, stara się wyłowić jak najwięcej ryb. Także no, próbując jednocześnie zachować równowagę, co na wzburzonym jeziorze, bo Inle Lake jest, jezioro Inle, jest zazwyczaj pofalowane, bo jest ogromne, wieją wiatry. Więc on próbuje się utrzymać równowagę, a jednocześnie te ryby wyławiać, więc jest to na pewno bardzo efektowne i naprawdę spędziliśmy chyba z 2 godziny oglądając... Buchnie czy nie buchnie? Tak, ale nie spadł generalnie. Słuchajcie, ja myślę, że gdybym ja tak stanęła na jednej nocy na tej łodzi, to na pewno bym zanurkowała. Dobrze, bo teraz właśnie chciałam namówić was na taką podwodną wędrówkę. Zatykamy nosy? Zatykamy nosy. Cześć, jak zatykany nos? No? Zatkany czy nie? Tak. Tak? Tosia? Aha, to uwaga. 3, 2, 1. Chlup. Bój. No, to już zanurkowaliśmy z Hanią i Jackiem. Jak wyglądają słonie morskie z bliska? Słonie morskie. Lwy morskie. To już. Pomyliłam słonie, ale pod tą wodą niewiele widać. Co to jest? Lwy morskie są bardzo podobne do fok. I właściwie większość osób myli je z fokami. Natomiast są troszeczkę inne, są większe, mają trochę inne uszy i tak jak na lądzie są takie bardzo, bardzo niezdarne i wydają różne śmieszne odgłosy i naprawdę to jest taki niezwykle uroczy widok, patrzeć, jak tam próbują się przemieścić. A tak, jak się odzywają, jak brzmią te odgłosy? No spróbujcie, jak już nurkujemy, to już... No właśnie, ciężko, nigdy żeśmy nie używali. Ale to jest takie... pisk, to jest... Nie, to jest bardziej takie... Wiecie, pan potrafi, bardzo dobrze. Czyli pod wodą już tego nie słychać? Pod wodą już tego nie słychać i pod wodą właśnie ich ruchy są już zupełnie inne, ponieważ one pięknie pływają, są niesamowicie szybkie. Do tego uwielbiają się bawić, więc jeżeli ktoś pływa, to one podpływają, właśnie robią piruety dookoła ciebie. Patrzą ci w maskę prosto w oczy, po czym nagle gdzieś odpływają, puszczają bąbelki w twarz, także no jest to fantastyczne. A są wielkości człowieka, czy są większe? Większe. Są nawet większe. Oczywiście są też takie mniejsze, które są już wyjątkowo skore do zabawy. Natomiast taki duży, dorosły lew morski jest większy. Nie baliście się? Nie, one są tak przyjazne i tak pocieszne. Nie, nikogo się nie boję. Nie, ale no musimy przyznać, że trochę rzeczywiście mieliśmy respekt przed rekinem, bo nawet jak nam powiedzieli, że to jest rekin, który nie zrobi krzywdy, to jednak zajrzeć mu w tę paszczę, gdzie widać te zęby i to... Słyszysz, Tosiu? Trochę. Czyli respekt. Ale kiedy pływaliście z delfinami, no to już było absolutnie bezpieczne. Jakie to uczucie być blisko tak przepięknego, inteligentnego, mądrego stworzenia? No magiczne uczucie, dlatego że my delfiny uwielbiamy. Zawsze mieliśmy okazję je podziwiać, ale z pewnej odległości. Nie lubimy delfinariów i miejsc, gdzie te zwierzęta są zamknięte. Jest to męczenie zwierząt, więc nigdy byśmy się nie wybrali do takiego miejsca i odradzamy wszystkim rodzicom i dzieciom. Natomiast móc popływać z delfinami w otwartym oceanie było po prostu to magiczne przeżycie. Te delfiny, jak się zanurzysz w wodzie, podpływają do ciebie, krążą wokół ciebie, patrzą ci się w oczy i wydają taki charakterystyczny te ultradźwięki, więc jak zanurzymy głowę pod wodę, to słychać po prostu bardzo głośno, więc tak, to dla mnie to było jedno z takich bardziej niezapomnianych przeżyć w tej podróży. Żyje na tej ziemi człowiek, o którym wiele razy wam opowiadałam i będę opowiadała jeszcze wiele, wiele razy, bo jestem nim zachwycona, który nazywa się David Rothenberg. Człowiek ten nad brzegiem oceanu ustawia profesjonalne studio nagrań. I czeka, aż przypłyną jego soliści. To są wieloryby, to są orki, to są delfiny. I wtedy, kiedy wieloryby się odezwą, słyszeliście przed chwilą, to on zaczyna grać. I tworzy najpiękniejszą muzykę świata, ale prowadzą go soliści. On ze swoimi dźwiękami próbuje za nimi nadążyć, co wcale nie jest takie proste. Posłuchajcie. David Rothenberg, jego zaczarowane studio i absolutnie wyjątkowi soliści. A w naszym studiu Hania Bora i Jacek Śledziński, podróżnicy, którzy spędzili w podróży ile to lat? 30? 3 lata. Ile ważyły wasze plecaki, kiedy wędrowaliście po Himalajach? Ważyły, troszeczkę zredukowaliśmy te plecaki, z którymi podróżowaliśmy po Azji na ten trekking po Himalajach. Ja myślę, że w okolicach 10 kilo. 10 kilo, tak. Ojeju. To następne, tak, następne wyzwanie. Proste to chyba nie jest. No, wiadomo, wysokość, ale te 10 kilo to jest taka, to jest taka optymalna waga. Poza tym potem na szlaku w wielu miejscach można zobaczyć też miejscowych tragarzy, którzy noszą po prostu taką liczbę kilogramów na plecach, że wtedy od razu mój plecak stawał się lekki, ponieważ oni są naprawdę niesamowici, jakie ilości po prostu rzeczy potrafią przenieść. Na plecach, na głowie różnie to bywa, prawda? Tak. I dają ja radę, chłopaki. O. A czy to ma pan buciki? Nie, tak naprawdę to w jakich krajach byli państwo w Azji? W Azji? Przylecieliśmy w ogóle do Azji, do Bangkoku, czyli byliśmy w Tajlandii, byliśmy w Wietnamie, byliśmy w Kambodży, Laosie, w Birmie, w Malezji. W Indiach. W Indiach również. Chinach, Mongolii, Singapur był też. A ja byłam w Japonii. My nie byliśmy. No musimy nadrobić. Jak Japonia? Warto pojechać? Super, cudownie. Ponieważ? Cudownie, ponieważ jest tam cudowna atmosfera. Japończycy są tak przecudowni, tak mili. Ja wtedy byłam w Japonii tylko dlatego, bo występowałam tam dla japońskich szkół w teatrze, ale to było cudowne. Po prostu tam było tak czysto, tak po prostu... Tak, nie było nigdzie koszów i to było dziwne. Na śmieci. I nie było na śmieci oczywiście, ale nie było nigdzie po prostu żadnego, nie wiem, rzuconego papierka czy coś. Cudownie było, cudownie. A co najciekawszego jadłaś? Japońskiego? Typowego? Ojej. Ja nie byłam w takiej bardziej rodzinie, gdzie jedliśmy takie dziwne rzeczy, bo to była taka rodzina bardziej dzieci, to tam sushi jakieś jedliśmy, raz nawet pizzę taką polską, europejską, więc... Ale tak to... Pamiętam, że moja mama jadła taki sfermentowany groszek czy coś i to było takie... To były, nawet nie wiem, czy to był groszek, takie duże w miarę kuleczki, takie żółte, no nie wiem. A ty odważyłaś się? Nie. Nie odważyłam się. To wracając do podróży naszej trzyletniej i wyjeżdżając z Azji, bo tych krajów jest tyle, że nie możemy zbyt długo pozostać w żadnym. Da się jeździć motocyklem po piasku? Da się, czemu nie? No, między innymi właśnie po tej pustyni Gobi jeździliśmy motocyklem. No, było to ciekawe przeżycie, bo tam nie ma generalnie dróg. Nie ma drogowskazów, nie ma wyraźnych wskazówek, w którą stronę jechać, więc oczywiście korzystaliśmy z nawigacji, ale nasze telefony po długim czasie po prostu były tak baterie słabe, że się rozładowywały. Więc jak tu bez telefonu, prawda, Czesławie? To było ciężko, więc gdzieś na słońce próbowaliśmy, na szczęście było jakby rano wiedząc, gdzie jest słońce, próbowaliśmy mniej więcej zachować kierunek. Oczywiście co jakiś czas, 3-4 godziny spotykaliśmy jurty lokalne mieszkańców, więc też zawsze się mogliśmy podpytać, ale... Czasami te wskazówki nie były zbyt pomocne. Poprowadzi nas w drugą stronę, więc zaczęliśmy po prostu... Trochę na czuja, brakowało nam paliwa, więc no było tak naprawdę ciekawie. Ale bardzo niebezpiecznie też, bo pustynia Gobi to jest też żywioł, to natura, to jest potężna siła i zgubić się tam, no to naprawdę mogłoby skończyć się tragicznie. My sobie tak tu żartujemy, ale wy jesteście, zdaje się, specjalistami od zadań specjalnych. No lubimy przygody, ale... Gobi to takie zadanie specjalne pewnie było. Tak, a na przykład no, też trzeba na przykład wspomnieć Mateusza Waligurę, który przeszedł na piechotę z wózkiem tą pustynię Gobi, bo my jeździliśmy na motocyklu, więc samo w sobie jest to dużo łatwiejsze, a on na piechotę przeszedł całą pustynię Gobi, także naprawdę szacun dla niego. No to w ogóle jest bohater. Odwiedził nasze zagadkowe studio. Niebawem ta audycja pojawi się. Może możemy powiedzieć 28 lipca. Serdecznie zachęcamy do wysłuchania opowieści tego wyjątkowego człowieka, który porusza się przy pomocy wózka, ale nie ma dla niego żadnych barier. Znaczy żadnych. Z wózkiem. Tak, z wózkiem. Na wózku po prostu. Nie, ma nogi. Mhm. Tak, jak najbardziej, oczywiście. To myślę sobie, że skoro zawędrowaliśmy do Afryki, to nie niech zabrzmi choć przez moment afrykańska muzyka. To są afrykańskie rytmy. Roztańczyliśmy się troszkę w tym naszym studiu. A w naszym studiu Hania Bora, Jacek Śledziński. Jestem bardzo ciekawa, czym podczas tej trwającej 3 lata waszej podróży dookoła świata najczęściej dzielili się z wami ludzie. Nie wiem, wydaje mi się, że dzielili się najczęściej swoim uśmiechem. Dlatego, że świat jest naprawdę przepiękny. I oczywiście wyjeżdżając mieliśmy pewne obawy co do tego, jak będziemy odbierani w różnych miejscach na świecie, ale mogę powiedzieć jedno. Gdziekolwiek byśmy nie byli, czy to w Azji, Australii, Nowej Zelandii, w Stanach, w Ameryce Centralnej, Południowej, wszyscy ludzie przyjmowali nas z uśmiechem. Jak swoich. Pomimo, że byliśmy innego koloru skóry, pewnie innego wyznania, nie miało to najmniejszego znaczenia. I to jest taka lekcja dla nas wszystkich, szczególnie tutaj po powrocie w kraju, żebyśmy również się uśmiechali do wszystkich, bo naprawdę później sami możemy gdzieś pojechać i jest naprawdę bardzo miło, jak gdzieś na świecie wita nas uśmiech. Dlaczego to jest takie ważne, Tosiu, panie Czesławie, aby się uśmiechać do siebie nawzajem? Co ten uśmiech powoduje? To znaczy, no to jest taki trochę... takie pocieszenie kogoś, to znaczy ja lubię, jak ktoś się do mnie uśmiecha, bo to jest takie miłe, po prostu... takie, nie wiem, pocieszenie kogoś, może nie pocieszenie, ale takie... Ucieszenie. O, no ucieszenie. Właśnie, takie. Czesiu? No. Uśmiech też czasami powoduje, że jak się jest smutnym, to można sprawić komuś przyjemność, że na przykład pogadać sobie z kimś na ławce. Albo i poza ławką, prawda? Bardzo na pięknie. Na placu zabaw, czy gdzieś. Czesiu, a wiesz co... powoduje, że na twarzy Hani i Jacka pojawia się największy uśmiech? Takie jedno słowo. Pata. Lody. Ale jest jeszcze jedno. Zdaje się, że jestem bliska prawdy. Patagonia. Z czym wam się kojarzy to słowo? Mi się kojarzy z jakąś papką. A tobie, Czesiu? Z jakimś daniem? No właśnie, ja kogoś zapytałam wczoraj w waszym wieku i powiedział, że z imieniem kobiety. Patagonia. Patagonia Stoparczyk. Piękne imię. Nie, jednak Patagonia to nie imię. To przepiękne miejsce na tej ziemi i wasze marzenie. Dlaczego Patagonia? Gdzie ona jest? Tak, Patagonia to jest właściwie, można powiedzieć, niektórzy mówią, że to taki już prawdziwy koniec świata. To jest właśnie taka rozległa kraina na terenie Chile i Argentyny. I tam znajdziemy przepiękne górskie szczyty, lodowce, krystalicznie czyste jeziora i turkusowe rzeki, dużo owiec i dużo innych ciekawych zwierząt, typu na przykład pancerniki, guanako, to są takie nasze ulubione zwierzaki. Jak wyglądają? Wyglądają jak, można powiedzieć, że są, wyglądają jak lamy, jeżeli... Lamy, mhm. Chyba wiemy, jak wyglądają lamy. Tak. Tak, no i to one są bardzo, bardzo podobne, to jest jedna rodzina zwierząt. Także Patagonia jest naprawdę niesamowitym miejscem, to jest tam po prostu sama natura, niewielu ludzi, od czasu do czasu tylko można ich spotkać. Także to było takie nasze podróżnicze marzenie. A w jaki sposób z samochodu można zrobić dom? A bardzo prosto. To oczywiście był to dom, nazwijmy to taka kawalerka, przekładając to na standardy lokalowe, bo nie jeździliśmy takim dużym kamperem z łazienką, prysznicem, szafkami, kuchnią w środku. Jeździliśmy zwykłą terenówką, Nissaną Inksterą i z tyłu złożyliśmy po prostu tylnie siedzenia. Ja ze sklejki zbudowałem proste łóżko pod spodem z przestrzenią na jakieś właśnie kontenery. Na to rzuciliśmy nasze maty samopompujące, śpiwory, poduszkę i tyle. No i spaliśmy. Naprawdę bardzo prosta konstrukcja. Tego miejsca nie było dużo, ale dla nas to było wystarczające, a przede wszystkim ratowało nasz budżet w podróży. Co powiedzielibyście tym wszystkim dzieciom, przed którymi całe życie, a one jednak najchętniej spędziłyby to życie z nosem przy ekranie komputera? Znam takie dzieci, znam. Co byście powiedzieli? Dlaczego warto w takich trudnych warunkach niekiedy jednak podziwiać ten świat, wysilić się, wędrować, spać na twardym, nie dojadać? Dlaczego warto? To może Hania, bo ona 3 lata temu takie duże dziecko wyciągnęła sprzed telewizora, więc może... Na pewno powiedziałabym, że świat jest tak piękny, tak różnorodny i ciekawy i mimo tego, że mamy teraz internet i możemy tak naprawdę oczywiście, tak, możemy zobaczyć filmiki z wielu różnych miejsc na świecie, to wciąż to nie jest to samo, co zobaczyć to na własne oczy, mieć możliwość porozmawiać z tymi ludźmi, zobaczyć, że właśnie, że ludzie reagują na ciebie z uśmiechem, mimo że jesteś kilka tysięcy kilometrów od domu. Poza tym, to co dla nas też było bardzo ważne, to że mogliśmy zobaczyć wiele różnych zwierzaków, i które oczywiście można zobaczyć w filmach, ale naprawdę to nie jest to samo. To piosenka, która już teraz brzmi, słyszycie? To jest piosenka od was i dla was, bo to właśnie ona prowadziła was po najpiękniejszych bezdrożach tego świata. Hanie Bore, Jacka Śledzińskiego, bardzo dziękuję za wizytę. Dziękujemy i pozdrawiamy. Dziękuję. Dzięki, Czesiu. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję, Tosiu. Dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia. Do usłyszenia. Za chwilę usiądzie tu Wojciech Mann, a my pędzimy na lody. Super. Autopromocja. Męskie Granie obchodzi 10. urodziny. Już jutro na Antenie Trójki specjalna audycja o jubileuszowej trasie. Wywiady, nagrania i przede wszystkim konkurs, w którym można będzie wygrać bilety na koncerty. W tonacji Trójki między 14 a 15. Do usłyszenia. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt.